Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, jest 10:00, dziś Wielkanoc, 16 kwietnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wynik tego referendum trudno przewidzieć. Turcy decydują, czy nadal będzie u nich ustrój parlamentarny, czy zacznie obowiązywać nowy, prezydencki. Amerykański wiceprezydent Mike Pence rozpoczyna azjatycką podróż, a papież Franciszek mszę Zmartwychwstania Pańskiego. Po niej udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. W Turcji nadzwyczajne środki ostrożności. Porządku na ulicach strzeże ćwierć miliona policjantów, prawie 130 tysięcy żandarmów, ponad 50 tysięcy ochroniarzy oraz wolontariusze. Wszystko z powodu referendum, w którym Turcy odpowiadają na pytanie, czy chcą przekształcenia kraju w republikę prezydencką i tym samym przyznania prezydentowi Recepowi Erdoğanowi ogromnych uprawnień. Wprowadzenia kontrowersyjnych zmian chce sam prezydent. Referendum rozpoczęło się o 6:00, potrwa do 16:00, około 20:00 spodziewane są pierwsze wstępne wyniki. Władze Turcji poddały pod głosowanie 18 poprawek do konstytucji. W praktyce mogą one oznaczać niemal nieograniczoną władzę prezydenta Recepa Erdoğana. Będzie on mógł m.in. odwołać rząd, a także będzie miał kontrolę nad władzą sądowniczą. Zlikwidowany zostanie urząd premiera, a zwiększy się za to liczba miejsc w parlamencie. O zwiększenie swoich uprawnień prezydent Recep Erdoğan walczy od czasu objęcia urzędu w sierpniu 2014 roku. W ostatnich miesiącach władze Turcji przeznaczyły ogromne sumy pieniędzy na referendalną kampanię prowadzoną zarówno w kraju, jak i za granicą. Zarówno prezydent, jak i premier niemal codziennie występowali na wiecach i przekonywali Turków do poparcia zmian. Najnowsze sondaże dają minimalną przewagę zwolennikom zwiększenia władzy prezydenta, ale ostateczny wynik jest trudny do przewidzenia. Przeciwnicy rządzącej Turcją Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, a także jej faktycznego lidera, prezydenta Erdoğana, twierdzą, że zmiany doprowadzą do powstania państwa autorytarnego, rządzonego przez jednego człowieka. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Eksperci są zgodni. Kwestia Korei Północnej, która akurat dziś dokonała kolejnej próby rakietowej, zdominuje azjatycką podróż amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Jej pierwszym przystankiem jest Półwysep Koreański. Pence jest już na miejscu. W Wielkanoc Mike Pence spotka się z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi na Półwyspie Koreańskim. W poniedziałek będzie zaś rozmawiał z pełniącym obowiązki prezydenta Korei Południowej Hwang Kyo-an. Rozmowy dotyczyć mają głównie sytuacji związanej z eskalacją napięć na Półwyspie. Amerykańska administracja sugerowała, że w przypadku zagrożenia może dojść do użycia siły wobec Korei Północnej. To rozwiązanie zostało jednak skrytykowane przez wszystkich kandydatów na urząd prezydenta Korei Południowej. Wybory prezydenckie w tym kraju odbędą się już 9 maja. Pełniący obowiązki prezydenta premier Hwang zapowiedział, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej bezpośredniego zaangażowania militarnego Waszyngton zobowiązany jest do konsultacji z Seulem. Wiceprezydent Pence po rozmowach w Korei Południowej odwiedzi jeszcze Japonię, Indonezję i Australię. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dodajmy, że dzisiejsza próba rakietowa Pjongjangu zakończyła się fiaskiem. Według Pentagonu pocisk nieustalonego jeszcze typu eksplodował niemal natychmiast po starcie. Uroczyste procesje i msze, bicie dzwonów, radosne alleluja. Chrześcijanie świętują Wielkanoc, dzień zmartwychwstania Chrystusa. Kapłani podkreślają, że dzisiaj mierzymy się z największą tajemnicą, która wydarzyła się na ziemi i która warunkuje nasze życie. Przenosimy się do Rzymu, tam na placu Świętego Piotra papież Franciszek rozpoczyna mszę Zmartwychwstania Pańskiego. W południe Franciszek udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. W tym roku święta wielkanocne obchodzone są równocześnie przez katolików i prawosławnych. Z tej okazji do liturgii zostaną włączone wielkanocne hymny prawosławne wyrażające radość ze zmartwychwstania. Tę tradycję wprowadził Jan Paweł II. Po homilii papieża wierni będą mieli czas na osobistą refleksję. Chwila ciszy po kazaniu stała się tradycją mszy sprawowanych przez Franciszka. W następnej części liturgii wierni będą modlili się za Benedykta XVI, który obchodzi dziś urodziny, za jedność chrześcijan, za rządy i prawodawców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

Przypomnę o tej możliwości. SMS 71335, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Zacznijmy żwawo, pogodnie, bo chociaż buro szaro w Warszawie, to w duszy weselej. Thank you. za chwileczkę o tym nagraniu i następnym, ale najpierw podziękowania dla wszystkich tych z Państwa, którzy już się odezwali z uśmiechem, między innymi pan Jacek z rodziną ze Słonecznej Nowej Huty, pani Beata, która słucha w samochodzie, Natalia, jak również ze Śnieżnej Woziwody w Borach Tucholskich. Proszę, proszę, w różnych miejscach Państwo mają okazję posłuchać programu trzeciego. A jeszcze Ola, Arek, Witek i Tadek z Gdańska. Bardzo to miłe. Proszę Państwa, to nagranie przed chwilą najwyraźniej było zarejestrowane na żywo i pochodzi, to może dla niektórych być niespodzianka, ze statku, ponieważ pianista Mitch Woods dostał taką kiedyś propozycję, żeby poprowadzić taki piano bar na statku pływającym między Florydą a Kubą, mówmy ogólnie. No i korzystając z tej propozycji postanowił nie tylko bawić tych, którzy na tym statku się znajdą, pasażerów, ale zaprosić również swoich kolegów, muzyków, żeby wspólnie poddali się tej zabawie na oceanie. Przed chwileczką usłyszeliśmy Drinking Wine z Puri Udy i tutaj towarzyszył wokalnie Victor Wainwright Mitchowi Woodsowi, bo on jest przede wszystkim pianistą, ale też i podśpiewuje. A za chwilę jeszcze z tego rejsu, niektórym pewnie zazdrość, że można sobie tak popływać, posłuchać muzyki i popatrzeć na fale u brzeży Florydy na przykład. Za chwilę do Mitcha Woodsa dołączy Coco Montoya i posłuchamy tego utworu. Mr. Coco Montoya, one more time. Give it up for him here in the house. Club 88 tonight. Come on now. Oh, that's what I'm talking about. Coco, help me out one more time. me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all night long. I want you to rock me, pretty mama, till my back ain't got no bone. Roll me, baby, like you roll a wagon wheel. Ooh, roll me, mama, honey, like you roll a wagon wheel. Keep on rolling me, mama, you know how gonna make me feel. Everybody, come on, let's take it out two times. Good licks on the guitar, Gogo. Posypało się sporo listów od Państwa, naprawdę jestem wzruszony. Ja i Ela Malinowska i Haninka dziękujemy za życzenia. I oczywiście obserwuję sprytnym okiem próby załatwienia sobie czegoś, bo jeden ze słuchaczy, podejrzewam tutaj małe matactwo, mówi, że założył się z żoną, że na pewno zacznę jakimś energicznym Slayerkiem. Slayerka może nie będzie, ale dla miłośników takiego gorącego grania też coś się znajdzie, choć jeszcze nie w tej chwili. No również przychodzą wiadomości, że słuchają Państwo na świecie, co jest wielką przyjemnością, no a dzięki internetowi daje to możliwość, między innymi panu Damianowi z Bilbao. Dzisiaj świąteczna audycja, więc nie tyle może świąteczna muzyka, ale będę reagował na Państwa niektóre uwagi i pytania, między innymi dotyczące tego, co niedawno nadałem w audycji, mianowicie prezentowałem taką nieco zapomnianą grupę sprzed wielu lat, The Other Half. No i tam prezentowałem Randy'ego Holdena, który grał na gitarze, nadawałem różne rzeczy i przyszedł list taki troszkę, powiedziałbym, prowokujący. Panie redaktorze, The Other Half, owszem, bardzo miło było przypomnieć sobie po latach te nagrania, ale wydaje mi się, pisze słuchacz Robert, że nie ma pan tego ich najsłynniejszego, dzięki któremu oni wrócili do łask. No jednak mam, tylko wydawało mi się, a nic mi się nie wydawało, no rzeczywiście. Grupa The Other Half, 68 rok, no i ten utwór, który w związku z tym, że trafił na pewną składankę, Nuggets to potem przypomniał szukającej zapomnianych zespołów publiczności o istnieniu grupy The Other Half, a ta piosenka, której niby nie mam, to Mr. Pharmacist. Mr. Pharmacist, Mr. The Other Half sprzed lat. Otrzymałem też bardzo miłą przesyłkę od zespołu, który darzę sympatią i mówiłem o tym na antenie. Mówię o grupie Oberschlesien, która ostatnio zmieniła nazwę, bo jak słyszę, nastąpiły tam korekty w składzie. Zmienił się jeden z muzyków, no i nie wiem, czy ze względów prawnych, czy też po prostu jakichś innych. Teraz Oberschlesien to jest Neu Oberschlesien. Ale nazwa jest stosunkowo mniej ważna, bo fani doskonale wiedzą, o co chodzi i jakie brzmienie grupa reprezentuje. Dziękuję za życzenia, które od nich dostałem i również, być może Państwo usłyszeli to w innych audycjach, ale ja jeszcze tego nie nadawałem, jest taki singielek z nowym utworem zespołu zatytułowanym Fart. Wszyscy miłośnicy zespołu pewnie z przyjemnością posłuchają. Jeśli w mojej głowie skrócił ktoś, nic się nie ugodo, godom dość. Teksty rozpoczęte przykrył kurz, a tych zakończonych nie chcę już. Po życiu czas przychodzimy pozbierać się. Za sobie gniew i wiem, że on odczuć srogi fart. Więc znowu mi ze słonych łez ocierą twarz. Próbuję jeszcze raz i proszę cię. No co ja poradzę? Lubię ich. Nowy kawałek tej grupy Fart. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza, że właśnie teraz przeczytałem pozdrowienia od Włodka z Sosnowca. Mam nadzieję. Mamy też i od Danki z Olsztyna. No cały czas przychodzą niezwykle serdeczne i miłe życzenia. A ja mam dla Państwa kolejną taką paczuszkę z prezentem. Ponieważ po audycji w tonacji Trójki Wtorkowej z Anią Gacek zainteresowała Państwa, może lepiej należy powiedzieć, zaintrygowała pewna pozycja, którą przyniosłem. Dosyć zdumiewająca piosenka nagrana przez Leonarda Nimoya. No, jedna z gorszych piosenek, jakie udało mi się kiedyś prezentować na antenie. O Bilbo Bagginsie. I Państwo niektórzy się ożywili. Przyszło sporo listów

ready to go anywhere. I'm ready for the fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. In the jingle morning, I'll come following you. Rozpaczliwy okrzyk na końcu. Ennio Martyście się być może wydawało, że dodaje dramatyzmu temu utworowi, który sam w sobie jest. No, już nie będę tego analizował. No i przyznam się Państwu, że wahałem się, bo mam jeszcze jedną ulubioną pozycję w repertuarze doktora Spocka. Nie wiem, czy Państwo to wytrzymają, ale święta. No, proszę posłuchać, no, nie mogę się nie uśmiechać, jak można zmasakrować Beatlesów. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. The girl with a sun in her eyes, and she's gone. She's gone. She's gone. A bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone! Picture yourself on a train in a station with plasticine porters, with looking glass ties. Suddenly, someone is there at the turnstile. A girl with kaleidoscope. Kurek robił, co mógł, żeby to ratować, no ale efekt słyszeli Państwo. Myślę, że możemy już odpocząć od eksperymentów muzycznych. Natomiast

że nie chcą jeść win, że już nic go nie nauczy, że dla niego już i tak skończył się ten bal, że jak się chce, to od wszystkiego można uciec, że ciebie żal, życia żal, że ciebie żal, życia żal, że ciebie żal. Jeszcze króciutka uwaga dotycząca tych żartów muzycznych. Pan Kuba słusznie zwrócił uwagę, że ja pominąłem informację, że Leonard Nimoy wydał tę płytę wspólnie z innym kolegą ze Star Treka, Williamem Shatnerem, i jego głos tam był słyszalny. Oczywiście musi być porządek w audycji, więc koryguję to, co mówiłem. A teraz to, co przed chwilą. Piotr Bukartyk, oczywiście stali słuchacze rozpoznali niechybnie. Nowa płyta, o której zresztą mówił w mojej audycji, chwalił się nią o zgubnym wpływie wyższych uczuć. I to jest ciekawostka dla Państwa, którzy znają go głównie z tych piątkowych wizyt w Trójce, ponieważ mamy tutaj produkcję zawodową i poważną. Krzysztof Kawałko, który towarzyszy z gitarą w studiu Piotrowi, tutaj zajął się produkcją i muszę uchylić kapelusza z szacunkiem, bo brzmienie tego, co na tej płycie się dzieje, jest naprawdę imponujące. To jest zaaranżowane, wymyślone, zagrane, wyprodukowane i wydaje mi się, że Piotr Bukartyk powinien wielkie podziękowanie skierować w stronę swojego przyjaciela Krzysztofa za pracę, którą włożył. Jeśli Państwo posłuchają teraz jeszcze jednego utworu, to niezależnie od sympatii do wokalisty i autora, warto, bardzo warto zwrócić uwagę na brzmienie instrumentów, na jak to wszystko gra. To jest naprawdę rock and roll. To dopiero się okaże. Chwilowo gong oznajmia starcie numer 3. Skarlały olbrzym kontra przerośnięty karzeł. Kamery, fajerwery, wiatra sztucznej krwi. Tu wszystko dozwolone. Z pensji za bilet potrącili ci i tak. Nikt nie pogniewa się, gdy nagle zmienisz stronę. Jedno co drażni ich, to entuzjazmu brak. O, jak mi brak. O, jak mi brak mej naiwności dawnej, wiary i zapału. O, jak mi brak, gdy wartości świat na moich oczach wroch obraca się pomału. Bo najważniejsza z zasad to oszczędzanie sił, wszak walczy się co dnia. To jeszcze po lufie, zanim wpływy zliczy kasa i deal na jutro. Kto wygrywa, ty czy ja? Nikt się w tym wszystkim zorientować nie powinien. Ostrości nie poprawi przecieranie szkieł. Zachwycą bielą skrzydeł niegdysiejsze świnie, a link spowije tłuman kadzidlanych mgieł. O, jak mi brak, o, jak mi brak mej naiwności, dawnej wiary i zapału. O, jak mi brak, gdy wartości świat na moich oczach w proch obraca się pomału. O, jak mi brak, o, jak mi brak mej naiwności, dawnej wiary i zapału. O, jak mi brak, o, jak mi brak. I co państwo na to? No, naprawdę i gitara, i brzmienie. Piotr Brukartyk, nowa jego płyta. Państwo wciąż piszą tutaj do nas. Ja myślę, że wielkanocne śniadanie nie przeszkadza w słuchaniu radia. I tak przynajmniej mogę wnioskować na podstawie listów i SMS-ów. Ewentualnie mogę przypomnieć, jeżeli ktoś jeszcze nie pamięta, 71335 to jest SMS-owy adres, ewentualnie mailowo mam@polskieradio.pl. Ten króciutki skraweczek godziny, który został do końca pierwszej części audycji, poświęcę na wyciągnięty z mroków historii brytyjski zespół The Shaking Spears. To jest z tego zestawu, co to nikt nie pamięta, że coś takiego istniało, ale istniało, a piosenka znana. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mama is good looking. So hush, pretty baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing, or you're going to spread your wings and take to the sky. Daddy and mommy are standing by. Mm-hmm.